شاعری رو دیدم، امروز روز دومه وارد کربلا شدن. این ورود به کربلا رو خیلی عال مجتهد بوده شاعرش، این مجتهد شاعر چه شاعرانه سرود. از حجازان سالکان نیک پی، هفت وادی را چه بنمودن تی. تا شب دوم ز آشورای عشق، در سیاهی رنده تا صحرای عشق. چون سفیده دم سیاهی شد نهان، جلوگر شد آفتاب عاشقان. بر مشام عاشقان از کوی عشق، بامدادان آمد اونجا بوی عشق. بشنو ای آن کس که داری درد عشق، از ورود کربلا و مرد عشق. سرزمینی ظاهرن بس ترسناک، باطنن عشقش عجین با آب و خاک. ظاهرن تاریک و سخت و سهمگین، باطنن در نور غرق و دلنشین. ظاهرن خاک غم و آه و فسوس، باطنن چون هجلگاه نوعروس. ظاهرن مشتی قبار غمفضا، باطنن خاکش عبیر و غمزدا. ظاهرن نه سنگ و نه دیواری و نه خشت، باطنن هر گوشه قصری از بهشت. ظاهرن دلگیر و سنگین و کدر، باطنن در دلبری خاکش چمز. ظاهرن طوفان ولی باطن نجات، ظاهرن مقتل ولی باطن حیات. ظاهرن مقتل ولی باطن حیات. ظاهرن مخزون و خالی از نشاط، باطنن شهر سرور و انبساط. ظاهرن مرگ است و باطن زندگی، زندگی و عزت و پایندگی. باریان صحرای خونخوار عجیب، دارد این را خود نهیبی زد نهیب. عشق از اول سرکش و خونی بود، تا گریزد هر که بیرونی بود. آنچنان بنمود اعلان خطر، کان خطر بنمود در حیوان اثر. ذوالجناح شاه محکم ایستاد، نی قدم در پیش و نی واپس نهاد. مرکب شه گشت شش نوبت عوض، هیچ یک ننهاد گامی الغرز. شه که دانای زمین بود و زمان، آشنایی ها بودش با این مکان. نامهای این زمین را یاد داشت، بلکه خشت این بنا را خود گذاشت. این زمان خوش داشت آن سلطان دین، که از میان نامهای آن زمین. نام کوی دلبرش آید به گوش، بلکه خونش بیشتر آید به جوش. پس بفرمود این زمین را نام چیست، و از خصوصیات آن آگاه کیست. از میان اون همه نام و نشان، کامدن در گوش شاه انس و جان. گفت شاه ها اون چه خواهی نزد ماست، اسم این وادی زمین کربلاست. کیست این صاحب دل با اطلاع، که از میان آن گروه اجتماع. از ضمیر شاه دین آگاه بود، با خبر از مقصد اون شاه بود. یا فرشته بود، یا اهل طریق، یا که باشد، یا که با شه بود دمساز و رفیق. خسرو دین قائل قالو بلا، چون شنید آن لحظه نام کربلا. خسرو دین قائل قالو بلا، چون شنید آن لحظه نام کربلا. برق آسا پا برآورد از رکا، با گروه عاشقان کرد این خطاب. کی سفر سازان اقلیم وجود، یک بی یک آیید از مرکب فرود. بار بگشایید اندر کوی عشق، خیمه افرازید در پهلوی عشق. شر تن را آخرین حد است این، ملک جان را رهنمای است این زمین. این زمین سرمنزل اهل دل است، اهل دل را این زمین سی منزل است. بر دیار عاشقان محمل رسید، بار عشق اینک به سرمنزل رسید. این بود دروازه خلد برین، آسمان است این بیابان یا زمین؟ آسمان است و شما چون اخترید، اختران پرفروغ انورید. من چو خورشید فلک بر صدر او، قاسم و عباس و اکبر بدر او. تن دهید و سر بر این درگه نهید، بار الله در شهر الا الله نهید. خون بیاموزید، خون بیامیزید با این آب و گل، بلکه بیرون آورید از سینه دل، تا به قلب عالمی منزل کنید. بی دلان را جمله اهل دل کنید. دجله و دریا چو این دجله و دریا و جو اینجا بود، ساغر و جام و سبو اینجا بود. باد نوشان ازل را ساقیم، تا به دامن با حریصان باقیم. ای محبان این زمین معراج ماست، وان مراحل یک بی یک منهاج باست. باب رحمت مدفن پاک شماست، هشت جنت خشتی از خاک شماست. فکر آب اینجا ز سر بیرون کنید، در نماز خود وضو از خون کنید.